آپ نے ارشاد فرمایا کہ دلالتن یا صراحتن نذرانہ لینا اگر ہو تو وہ ناجائز ہوگا. اب اجرت جی اجرت کے تحت ہو تو ناجائز ہوگا. اب کئی محافل میں سینکڑوں محافل میں سناخوا لے چکے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ واپس لوٹانا واجب ہوگا, تو یاد نہیں کس محفل سے لیا کس سے نہ لیا, اس کا کیا حل ہے؟ ارشاد فرمائیے. اس کا حل یہ ہے کہ اگر ان کے جیسے کہ لیا یہ یاد ہے تو ان کے وارث اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو دے دے, اور اگر یہی پتا نہیں کہ کتنا لیا اور کس کس سے لیا, پتا بھی تو نہیں ہوگا نا کس سے لیا کتنا لیا, تو ذن غالب کرے اور جو یاد ہے اس کو تو لوٹا دے, جو یاد نہیں ہے اتنی رقم جو ہے وہ کسی فقیر شرعی فقیر ہوتا ہے فقیر شرعی کو مالک بنا دے اس کا, تو انشاءاللہ خلاصی ہو جائے گی اور اس شریعت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اور البتہ اگر لینا کوئی چاہتا ہے بالفرض تو اس کا ہیلا بھی ہے, لینا ہی چاہتا ہے اس کا, ٹھیک ہے اس کا گزارا اس پر ہے, اب وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ وقت کی اجرت طے کرے, یعنی کہ جو محفل والا وہ, کیونکہ اس میں بدنامی بہت ہے, میں مشورہ نہیں دوں گا کیسا کرنا, ایسا ڈبا باندھیں گے یہ لوگ کہ آپ کے لیے منہ دکھانا مشکل ہو جائے, لیکن وہ جائز صورت بتا رہا ہوں کہ اس سے وقت کی اجرت طے ہو جائے کہ میں آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ملازم, ہفتے کو رات مثلا 9 سے لے کر 12 بجے تک 3 گھنٹے آپ کے, اور یہ طے ہو جائے, وہ مثلا وہ بولے گا میں آپ کو 1200 روپے دوں گا, آپ نے ہاں بول دیا اور 3 گھنٹے آپ اس کے ملازم ہو گئے. اب 3 گھنٹے میں آپ اسے وہ نعت پڑھوائے قراءت کروائے یا کوئی اور کام لے, یہ صورت جائز ہو جائے, یہ 1200 آپ کے لیے حلال طیب. جیسے تراویح کا بھی یہی ہے, تراویح کی اجرت بھی حرام ہے عام ہے آج کل, تو اس کے لیے بھی اعلی حضرت نے یہ ہیلا لکھا ہے کہ وہ صاف بول دے کہ میں نہیں لوں گا, وہ بول دے نہیں دوں گا, اور پھر اگر وہ چاہے اور دے دے تو ٹھیک ہے جتنا چاہے دے دے, مانگے نہیں ہے وہ نہ دے تو یعنی کہ کوئی مطالبہ نہ ہو, بس وہ طے ہو جائے کہ بالکل یعنی میں نہیں لوں گا. ایک تو صورت یہ, اور دوسری صورت یہی ہے کہ وقت کی اجرت تراویح والا بھی طے کر لے, مثلا یہ کہ رمضان کی ساری راتیں وہی 9 سے 11 بجے تک آپ ہمارے ملازم کمیٹی بول دیں, وہ بولے ٹھیک ہے میری ڈیوٹی 27ویں رات تک, مثلا میری روزانہ آپ کے پاس رات کو 9 سے 11 احتیاطاً زیادہ کر لیں 8 سے 12 کر لیں, 4 ہیلا ہی کرنا ہے پوری رات کا بھی کر لیں, پھر اس کی مرضی ہے وہ آپ کو 11 بجے بولے کہ جاؤ چھٹی, تو اس طرح آپ وقت کی اجرت طے کر لیں تو آپ تراویح بھی بڑھا سکتے ہیں, اور وہ جو بھی نذرانہ طے ہو گیا, نذرانہ میں سے بولتے یہ اجرت ہی کہلائے گی, یہ اجرت طے ہو گیا وہ حلال ہے اجرت, کہ بھائی میں 25,000 روپے لوں گا اور وہ کہے گا نہیں میں 15,000 دوں گا, جو بھی آپ کا طے ہو جائے تراویح میں, وہ تراویح کا نہیں ہوگا وہ وقت کی اجرت ہوگی, تراویح کا تذکرہ نہ ہو اس میں. جب یہ اجرت طے ہو جائے تو آپ بولے کہ بھائی روزانہ رات کو آپ کو ہم کو نماز میں قرآن شریف سنانا ہے, 27ویں کو پورا ہو جائے اس طرح آپ کو سنانا ہے ان اوقات میں, ہوگی یہ بھی جائز ہے, لیکن اس طرح شاید ہی کوئی کرتا ہو, ہم نے تو یہ تحریری دے دیا ہے, فیضان سنت میں بھی یہ طریقہ دے دیا ہے, جس کو لینا ہے تراویح کی اجرت لینا ہی ہے تو اس طرح لے, تاکہ حلال تو لے حرام پہ کائے کو پڑتے ہو, طریقہ تو موجود ہے. اسی طرح نعت خوانی کا بھی لینا ہے تو میں نے وہ جو رسالہ عرض کیا نا یا ہوں گے, تو اس طرح اس میں بھی لکھا ہے کہ وقت کی اجرت ہو سکتی ہے, نعت خوان طے کر لے, نعت خوانی کی محفل کے اتنے لوں گا یہ حرام ہے, بس وقت فلاں رات اتنے گھنٹوں کے لیے میں آؤں گا, وہ بولے گا ٹھیک ہے ہم اتنے دیں گے یہ اتنے, تو وہی اندر اسٹوڈ آپ کو محفل میں ہی جانا ہے, لیکن یہ طریقہ جائز ہے, تو جو شریعت کہتی وہ کرے نا, کروڑوں روپے کمائے کون منع کرتا ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ آپ 150 میں طے کریں, آپ کا بھاؤ ہے 1,25,000 سے کم نہیں لوں گا, میں سنیچر کو آپ کو 3 گھنٹے دوں گا, ہاں اتوار کو تو میں 72,000 میں آ جاؤں گا, اتوار کو کم ہوتی ہے محفلیں, ہفتے کو زیادہ ہوتی ہیں, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, مطلب آپ شریعت کی لائن پر آئے تو صحیح, شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے الحمدللہ, کائے کو حرام کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں, حلال کھلائیں, تھوڑا لوگ باتیں کریں تو باتیں تو ویسے بھی کرتے ہیں, ایک کیے بغیر دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے میٹھے بنتے ہوں گے, پیچھے سے جو کوٹتے ہیں نا وہ آپ کو پتا نہیں چلتا ہوگا, کم چلتا ہوگا, ہم لوگوں کو تو بولتے ہیں نا مولانا مرغیاں کھاتے ہیں, بولتے ہیں, تو تو مرغی مولانا کے لیے حلال ہے, منڈانا کے لیے سب مولانا کے لیے حرام ہے, مرغی منڈانا کے لیے داڑھی منڈوں کے لیے سب حلال ہے, مولانا حلوا کھاتے ہیں. تو ایک تو میرے دوست نے پکڑ کے اس بولا تھا ایک کو, بولا مولانا حلوا کھاتے, تو بولے چلو وہ ہمارے حلوائی دکان ہے سدلی کا حلوائی مشہور ہے بمبئی بازار, بولا یار چل میرے ساتھ, میرے کو دیکھا وہاں کتنے مولانا بیٹھے ہوئے, وہ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے لوگ مٹھائی کھاتے ہیں, اب میں بتاتا ہوں کتنے داڑھی منڈے بیٹھے تیرے جیسے وہاں حلوا کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ حلوا تو مولانا بھی کھاتا ہے اور منڈانا بھی کھاتا ہے, دونوں ہی کھاتے ہیں, تو مولانا کیوں بدنام بےچارا. ڈاکٹر ہزاروں لاکھوں روپے لیتا ہے علاج کے آپریشن کے, آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل کتنا مہنگا ہے, لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں ملے گا. اگر کسی مولانا نے 50 روپے آپ نے دیے جزاک اللہ کر کے جیب میں رکھ کے بےچارے کی شامت آئی, تو ہمارا طبقہ بڑا مظلوم ہے. اول تو دیتے نہیں ہیں, اور کوئی موت میت پر دیتے ہیں تو بھی مطلب خار کھا کے دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کا طبقہ معزز ہے, نعت خوانوں کو کم الٹا سیدھا بولتے ہیں, مولانا کو زیادہ بولتے ہیں, یہ بدنصیبی ہے لوگوں کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.